زما زړیا را پتا پو سی غم جان دا ست دی دن را س خواری اوس ملنګ دا د دې دم تا مدینه لا رمجانا نا زړه زمایا را پتا پس قلم دا د شهید جامان یادگارا ستر گو پروت میز کنند سترنگ سریلا اوخ کو ڈکی گر زمیارا بیلتا میز للت تنگدا ستا یادگار تا ٹھولا شپاکلام وی خطیرا پسر گویا کلم قرا زلم خود مندا خیر دا که ظالم مرگی پناکلی خو یادگار دی را تپا تخل سنگر دا دا کاروان میرا پسنگا سفر لانے پزڑ کے میں پروت جانا نستا لئی غمدا دا شہد مولا ہمت خاڑا سنگا بساتا ام کم جوان پا بلوطن دا دا زهیر خوازک زڑ گیا مجڑی گا دا ہمت ہار یو ظلمان سنگر دا دا ہمت ہار یو ظلمائے پروت پسنگر دا